Book 2 38 38 38 في التاكسي Во такси Во такси من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Ве молам Повикайте едно такси. Ве молам, повикайте едно такси. Кем тукалиф ила махатата алкитар? Колку чини до железничката станица? Колку чини до железничката станица? Кем тукалиф ила алматар? Колку чини до аеродромот? Колку чини до аеродромот? Мин фадлик, ала тул. Право напред, молам. Право напред, молам. Мин фадлик, хуна илал јамин. Овде десно, молам. Овде десно, молам. Мин фадлик, хунак, инда зауја илал јасар. Таму на аголот на лево, молам. Таму на аголот на лево, молам. Ана мустажел. Брзам. Брзам. Мај вакт. Јас имам време. Јас имам време. Мин фадлик, хадди ес-сурга. Ве молам. Возете по полека. Ве молам, возете по полека. Мин фадлик, тавакаф хуна. Застанете овде, молам. Застанете овде, молам. Мин фадлик, интазир лахза. Почекајте еден момент, ве молам. Почекајте еден момент, ве молам. أنا راجع فورا. Јас веднаш ќе се вратам. Јас веднаш ќе се вратам. Мин фадлик, أعطني فاتورة. Дадете ми една признаница, ве молам. Дадете ми една признаница, ве молам. لا يوجد معي فكة. Јас Немам ситни пари. Јас немам ситни пари. Тамам, албаки лак. Вака е добро. Остатокот е за вас. Вака е добро. Остатокот е за вас. Аусилни ила хаза лонуан. Возете ме на ова адреса. Возете ме на ова адреса. Аусилни ила фундуки. Возете ме до мојот хотел. Возете ме до мојот хотел. Аусилни ила шати. Возете ме на плажата. Возете ме на плажата.